Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 48, het vijfde vers. Dat Sions berg weergalm van vreugd, laat Judas dochter zijn verheugd. Wijl gij haar vijand sloeg in strijden, gaat Sion rond aan alle zijden. Telt al de vestingwerken en torens diep versterken. Ja, ziet met een oplettend oog, paleizen stijgen een hemel hoog. En stout verduren al het geweld, opdat gij het aan uw kroost vertelt. Het vijfde vers van Psalm 48. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Genesis, het 49ste hoofdstuk van vers 1 tot en met 12. Genesis 49 vanaf vers 1 tot en met 12. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Kom tezamen en hoort, gij zonen Jacobs, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben ze de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgendheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het. U zult in uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. En Juda is een leeuwenwelp. Ge zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. En het veulen zijn ezel in aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aardse des Heer. Heere, u woont in het hoge en in het verhevene, maar ook bij dien die zijn van een verslagen geest en een gebroken hart. U zijt het, voor wie de engelen het aangezicht bedekken en uw gemeente op aarde heeft in de aanschouwing van uw heerlijkheid getuigd dat ze stof en als ze was. En nu zijn we samengekomen op de avond van deze dag, samen rondom het woord, te midden van een wereld van oorlog, van revolutie, in een wereld waar vele geesten zijn uitgegaan en de volkeren zich vergaderen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Terwijl meer en meer de mens der zonde zich openbaart, menende dat hij God is. Tot de uren dat u hem nog wederhoudt. Want u hebt ook aan uw kerk beloofd met hen te zijn tot de volleinding der wereld. En Heere, zoals u eenmaal ten tijde van Elia er nog 7000 had, die de knie voor Baal niet hadden gebogen, zult u altijd door de oordelen en gerichten heen een overblijfsel hebben, dat u zelf komt te zeggen, ellendig en een arm volk, en dat zal op uw naam vertrouwen. In de tijd dat er nauwelijks meer plaats zal zijn voor de waarheid die naar de godzaligheid is, en dat uw gemeente op aarde steeds meer ervaart in de eenzaamheid te worden gedrongen, mag uw kerk toch in de hoogtijden getuigen. Maar God was aan mijn zij en hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En ik zal vol heldenmoed waarmee zijn hand behoedde tienduizenden niet vrezen. En zo zult u door alle tijden en door alle eeuwen heen uw gemeente opzamelen, onderhouden, vertroosten en leiden. En dat we dat ook vanavond mogen ervaren, dat u zij tussen de cherubim en naar uw eigen beloften, daar waar het twee of drie in mijn naam zijn vergaderd, daar zal ik in het midden wezen. Lieve koning van uw kerk, alleen u vermag het woord te openen. Alleen u vermag daar de kracht aan te verlenen. Want Paulus mag planten en Apollos nat maken, maar u zijt het die toch de wasdom geeft. En mogen het dan ook in dit uur worden ervaren dat u met uw godheid, majesteit, genade en geest bij uw gemeente zijt. Lieve koning, dat onze ogen op u mogen zijn om af te zien van al hetgeen wat kan bekommeren en verontrusten. Gelijk eenmaal ook de knecht van Elisa bij Doten, toen hij zag de machtige legers des Syriërs die zich om de stad hadden vergaderd, en hij meegenomen werd naar de muren en de profeet bad of de ogen zouden geopend worden. En toen zag hij te midden van de blakende vijanden van uw gemeente de heerlegers des Heren. En heeft hij mogen getuigen dat die voor zijn meer zijn dan die tegen zijn. Wat heb u het ook vaak betuigd, Heren, in de weg van de druk en van de onmogelijkheid, als Israël vastliep bij de Rode Zee. Toen had u het laatste wapen in uw hand en u hebt de golven van de Rode Zee geopend om Farao en zijn heer te verdelgen. Toen een Haman uitging en een aanslag deed op uw woord en op uw getuigenis, toen was de alhalg die hij klaargezet had niet voor Mordechai, maar voor hemzelf. En Heere, dan hebt u dat betuigd toen Eman en Rabsaké voor de muren van Jeruzalem stond te honen en te spotten. Heeft uw knecht Jesaja de boodschap doen brengen: de dochter van Sion belacht u, en de dochteren van Sion, ze bespot u. Want dan staat er geschreven dat u het zwaard gordet aan uw heupen, en dat u die ruiter zijt op het paard uw overwinning, die op uw dijen schreef: Heere der Heren en Koning der Koningen. Dan ligt de zaak van uw gemeente in uw goddelijke handen. En u zeide het bij uw eigen woord. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En wanneer we nu vanavond samen zijn om het woord te overdenken, de boodschap van een stervende Jacob en het getuigenis dat hij mocht geven van de openbaring van de weg der zaligheid en verlossing die door de onmogelijkheid klonk daar in Egypte, toen het volk daar als vreemdeling verkeerde. En Heere, dat woord dat is bevestigd geworden tot op deze dag. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. En eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat u dat betonen in de toebrenging door ook vanavond haar te binden aan uw zegenwagen. Ze komen toch aan door goddelijk licht geleid. Om het nakroos dat de Heere wordt toebereid te melden. Het heil van uw gerechtigheid en van uw grote daden. Maar laat ook uw erfdeel wat teerkost ontvangen op de weg. Dat u het kinnebakken nog eens oplichte. En dat u wat voedsel mogen toereiken. En dat u waarmaken, er zal voedsel zijn in mijn huis. Denkend aan degene die hier niet kunnen zijn. U mocht een verbeurde zegen geven. Ook denkend aan hen die worden verpleegd en verzorgd. In ziekenhuizen te huizen zijn vele ernstige zieken. En er zijn veel verdrietelijkheden dat we ze u allen mogen opdragen. En dat u uw rijk mogen bouwen als in de dagen van ouds. Denkt aan de nood van uw kerk. Heer, ook in ons vaderland. Wie onderscheidt nog de geesten? O, eenmaal heb u door de mond van uw Johannes het ons al laten horen. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele geesten zijn uitgegaan. Geef dan, o God, uw erfdeel geopende oren. Opmerkzame harten. Om het kostelijke van het snode te leren onderscheiden. De nood van de volkeren, ze verkondigen ons uw grimmigheid tegen de zonde en de brute godsnegering. En wat moet er komen, Heere, van een overheid die met sprekende daden uw wetten vertrapt, uw heilige dag niet meer acht en die alle normen en vormen naar uw getuigenis van zich heen werpt. Wat is het waar wat uw woord ons komt te zeggen? Laat onze touwen verscheuren en van ons werpen. Maar u zult lachen in uw grote dag. Dat u ook denkt aan deze doopouders met hun kinderen. Heere, en dat terwijl op ons de eenden der aarde gekomen zijn, mogen u nochtans betonen van dit geslacht af te weten en uw rijk te bouwen, namen te geven boven zonen en dochteren. En dan mocht dus een geboortebericht door de gemeente gaan. Deze en die is in Sion geboren. En de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. Denk aan uw knechten en allen die in getrouwheid uw gemeente mogen dienen.

En de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Naar Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, gij die naar uw strenge oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uw entwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrekken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op de zaal. Geliefden, in de Heere Christus heb gehoord dat de dopen ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daar moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Dat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw twee hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis, zelf onderworpen. Of we niet bekend als en in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of geleerd in het Oude en Nieuwe Testament en in het artikelen des christelijk geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, we krijgen in Kootwijkbroek, omdat het zo'n jonge gemeente is, nogal veel geboortekaartjes, een bericht van geboorte. En in dat bericht van de geboorte Daar zie je soms hele wonderlijke woorden. De Heere die leven geeft, de Heere die leven spaart. Uit de hand Gods ontvangen, ach, u weet dat wel. Wat een grote verscheidenheid prijken soms op die geboorte aankondiging. Soms ben je er blij mee, soms ook niet. We lezen in Gods woord ook van geboortebewijzen, aankondigingen. Bijvoorbeeld de dichter van Psalm 87 die deed dat. Dat is een geboortebericht. Van Sion zal gezegd worden, deze en die is daarin geboren. En de apostel die schrijft, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Geboorteberichtjes. In deze adventdagen worden ze ook nog alles verzonden vanaf de preekstoel. Jesaja doet dat ook, een geboortebericht. Een kind en een zoon heeft hij het dan over. En dan spreekt hij van de geboorte aankondiging van hem. Die waarachtig God was. En God bleef. En die de menselijke natuur wilde aannemen. En dat geboortebericht van hem. Dat is door de Heere, door de Heilige Geest aangevuld. Met de goddelijke boodschap. Kind is ons geboren. En een zoon in ons gegeven. En dan wordt er iets van hem verteld. Niet wie zijn vader, zijn moeder, zijn oorsprong. Maar men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, vader erin. En dan weten we dat dat geboortebericht tot uitnemende vreugde en blijdschap geweest is door alle tijden. En nee, wat moet dat wel zijn? Als een mens in de donkerheid van zijn leven dat geboortebericht van de hemel mag ontvangen. Dan mocht Johannes zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als dat enige geborene. Gelijk de natuurlijke geboorte met een bericht komt. Alzo zal de geboorte van Christus in ons hart een goddelijk bericht zijn. Een zeker bericht. Een bericht dat inhoud geeft in het leven. Waardoor de ruimte van zaligheid ontdekt is. Ik hoop dat je zo'n geboorteberichtje ook maar eens thuis mag krijgen. Voor je eigen hart. In je eigen leven. We leven in een benauwde tijd. We moeten van je kinderen geworden. De geest van de revolutie. Die de wereld in vlammen zet. Een heidendom in ons vaderland. Overheid die afrekent met Gods dag en met Gods dienst. Nauwelijks meer plaats voor het leven dat in God is. Revolutie in de kerken. Wat gaat er allemaal gebeuren, mens? Maar één ding is zeker. Zijn naam is wonderlijk. En hij is de machtige Jacobs die boven alle geweld uitstaat en die de gemeente des Heren een zekere toekomst en overwinning komt te beloven. Ik vroeg, wat moet er van je kinderen geworden in deze tijd? Wie zal staande blijven als die geest van revolutie, die afrekent met de normen van de schrift, over ons jonge leven gaat heen spoelen? God bewaar onze kinderen, want we hebben wat gezegd bij die voorzijde leer. Hoort u, die al hier geleerd wordt. Maar dat zeggen ze op het ogenblik op verschillende plaatsen in Nederland. Maar dan moeten we toch wel onderzoeken wat met die leer bedoeld wordt. Gemeente, doopdienst, daar is een geboortebericht aan vooraf gegaan. En we hebben het gehoord, hoeveel zullen er vanavond zijn? Nou, ik zou me gelukkig prijzen als vanavond van den hemel dat ware geboorteberichten komen. Kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De enige grond van zaligheid. Die buiten ons ligt. Verkondigt in de bediening van de doop. Waarin dat doopwater ons wijst. Alwaar in je zonde als scharlaken. Al waren ze als karmozijn, dan zal ik ze maken als wol en als witte sneeuw. Heere, geef u daar de toepassing van in ons hart. We gaan na de bediening van de doop de ouders en hun kinderen toezingen uit 134. Dat is Heere zegen op uw daal. We zingen dat als naar gewoonte, staande na de bediening van de doop. Henrique, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Komt u maar, ik weet in die kant staan. Berentje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Kom in die kant. Zo, even kijken. Jacobus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Geraldine, Henriette, Martine. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen.

Geliefden, de tekstwoorden van vanavond vindt u in Genesis 49. Ik lees u de schrift uit het 8e en uit het 9e vers. Genesis 49, het 8e en 9e vers, Juda. Gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden. Voor u zullen zijn vaders zonen zich nederbuigen. Juda is een leeuwenwerp, gij zijt van de roof opgeklomen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Tekstwoorden bepalen ons bij Juda, de vierde van Lea. Juda, de vierde van Lea. Ze bepaalde ons bij Juda's heerlijkheid. Ze bepaalde ons bij Juda's macht. Luistert u maar. Juda, de vierde van Lea. Ten eerste zijn heerlijkheid. Juda, gezeid het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. En Juda's macht. Juda is een leeuwenwelp, gezeid van de roof opgeklommen, mijn zoon. Wat er dan verder ook staat in deze schriftwoorden. En dan geven de Heilige Geest inzicht, getuigenis, overdracht van de waarheid. Om bij een sterfbed te verkeren. En onze dierbaren voor de poorten van de eeuwigheid te zien. En we met indrukken van de dood in de eeuwigheid zijn bezet. Dan weet u dat dat een ontzaglijk moment is. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De rouwklagers, ze zullen door de straten gaan. Ik wil wel eens zeggen. Wanneer iemand zit of staat bij het sterfbed van vader of moeder of. En ze zeggen, nou ja, als er nou niks van God was, dan zouden we hier niet zo rustig staan. Want dan kan de genade Gods beteugelend zijn ten opzichte van de rouw en van het verdriet. Bij een sterfbed staan, bij het sterfbed van een van God geleerde en geoefende vader, is een aparte beleving geweest. Van de zonen van Jacob. En nou wel, te moeten staan bij sterfbed van vader. En dat te midden van het vreemdelingsleven. Want sterfbed van Jacob, dat staat niet in het land van de belofte. Niet bij Sichem. Niet bij Bethel. Niet bij Peniel, nog bij El Bethel. Want dan zijn al die plaatsen onuitwisbaar in zijn leven. En getuigden ze van de heerlijkheid van zijn genade. Hij kon met levensgenade de eeuwigheid niet aan. Ook een kind van God moet op zijn sterfbed een bijzondere genade ontvangen, namelijk stervensgenade. En die stervensgenade, die kan er alleen maar zijn als de ogen geopend zijn voor hem die de dood verslond tot overwinning. En die eenmaal getuigde tot Johannes, ik heb de sleutels van de dood. En ik draag de sleutels van de hel. En dat heeft Gods kinderen de hoogtijden wel eens doen getuigen in verwondering van blij vooruitzicht dat me streelt. Ik heb in veel sterfbedden gestaan, ook bij sterfbedden van Gods kinderen, waar een hartelijke overname was. En ik moet eerlijk zeggen, mensen, dat ik bij de gedachte aan die sterfbedden altijd iets overgehouden heb van het besef van de ernst, van de waarheid, maar ook van de kleinheid. Al was het ruim in God, dan hebben ze nooit grote en hoge dingen erbij geplakt. Toen ik mijn eerste ouderling begroef in de Rusland, de oude de wachter, 45 jaar in het ambt gediend, opgelost mens. En ik vroeg aan hem dat het met hem was. Toen zei hij: en de bedelaar stierf. Ja, ik zei tegen hem, maar er staat wel wat bij. En die werd gedragen in de schoot van Abraham. Hij zei: ja, maar dat zal het eeuwige wonder gaan uitmaken. Ja, sterfbed van Gods kinderen, dat is door genade opgesierd met een geestelijke ootmoed en verwondering. Daar kan je de ware sterfbedden uit herkennen. Want daar kan je ook het ware leven uit herkennen. Niet door kracht, nog door geweld, nog door mijn geest zal dat geschieden. En waarom nu deze toeleiding tot deze tekst worden? Omdat ik nu met u moet denken aan de sterfbed van Jacob, die al heel wat gezegd heeft op zijn sterfbed, heel wat. Maar die nu, wanneer hij de vierde van Lea tot zich roept, pas op zijn plaats is. U zegt, ik zeg, die nu pas op zijn plaats is. En daar gaan we over denken. Want op een sterfbed kan je veel zeggen. En wat Jacob gezegd heeft was profetisch. En door de geest van de profetie heeft hij uitnemende dingen aan ons verkondigd. Als u erbij was, dan weet u dit. U weet dat Levi de derde was die bij het sterfbed van zijn vader stond. En u weet nog wel van de laatste gedachte. De tumen en de umen is op de man van mijn gunstgenoot. En dan mag ook Levi naar zijn plaats terug. En dan wenkt als het ware vader Jacob naar de vierde, Juda. En dat roept heel veel herinneringen op immers. Want dat wijst naar jaren terug op tweelei wijze naar het leven van deze Jacob. Aan de ene kant de tent van Lea. En aan de andere kant de tent van zijn Rachel. En die tent van Lea was een prediking van zegen, van voorspoed, van leven. We hebben immers al veel gehoord, de taal van de vreugde die daar was in de tent van Lea, die op deze wijze haar verhief boven de keus van Jacob. En in wezen waren de ogen toch van deze Jacob naar zijn Rachel. Ja? O, die mens die soms ook ten opzichte van de genade zulke vleeselijke toepassingen maakt, waarvan in de praktijk van het leven het gelukkig is dat God zelf zijn toepassingen geeft. Er is al heel veel gehoord in die tent. U weet het, Ruben, Simeon, Levi, tot driemaal toe. En dan de laatste boodschap: Levi nu. Nu zal mijn man zich bij mij voegen. Nu zal het opgelost worden en er wordt niets opgelost. En dan komt Juda. Ja. U weet, kan weten, dat ook Lea haar ogen nu openging voor het wonder van de goddelijke vrijmacht van zijn genade. Daar waar maar alleen levenshoop en levensverwachting was, ze had het eerst van haar Ruben verwacht. Toen van haar Simeon. Daarna van Levi. En ze heeft 3 keer verkeerd gekeken. En dan komt daar in de tent van Lea kindergeschrei tot ons. En als ze de 4de van Jacob op haar schoot heeft, dan wordt ook in haar leven door de onderwijzing van Gods geest waar het naartoe moest. De zaligheid is in geen ander. En nou ziet ze door die goddelijke genade wat de Heere in deze 4de van Jacob heeft vastgelegd. Juda, roept ze uit. Juda! U weet, kan weten, dat de vertaling van het woordje letterlijk betekent Godlover of door wie God geloofd wordt. Wat is het een wonder in je leven als je gaat inzien waar het eigenlijk over gaan moet in ons leven. En wat de diepe inhoud van een mensenleven moet zijn. Namelijk een leven waarin de Heere de hoogste en de eerste plaats gaat innemen. Door wie God geloofd wordt. En ze ziet in de linie van het vrouwenzaad de beloften Gods. In hem zal Israël gezegend zijn. Door wie God geloofd zal worden. Die de oorzaak zal zijn dat de Heere de hoogste eer en de hoogste lof zal verkrijgen. En ze heeft door de geest van de profetie mogen zien op de meerdere Juda die uit zijn lendenen zou voorkomen. Toen zag ze door het dierbare geloof dat de inhoud van haar leven en van haar Jacob, ja van haar gezin, daarin eindigen moet. Hoe komt God aan zijn eer? Houdt u even vast, maar dan komt erop terug natuurlijk. En dan zijn we jaren later. Dan zijn we in Egypte. Dan is Lea al lang weg. U weet het, daar heb ik Lea begraven. Hè? En die erfbegrafenis van de zonen het. Ook toen boog hij voor God en nu op zijn sterfbed zie deze Jacob zijn 4de tot zich komen. Lea en Juda, door wie God geloofd wordt. Ik heb vanmiddag zo zitten denken. Tot nu toe was Jacob aan het woord. Maar als ik de aanvang van deze profetie beluister, dan hoor ik daar 2 dingen. Kom tezamen en hoort gij zonen Jacobs. En hoort naar Israël, uw vader. Daar op zijn sterfbed krijgt die naam Israël zijn hoogste luister. Namelijk door God en in God winnaar overwonnen. Dat wil zeggen, dat dierbare geloof. Dat mag nou zien dat de enige grond van zijn zaligheid en de toekomst van zijn geslacht gewaarborgd is in die enige naam. Namelijk door wie God geloofd wordt. Dat wil zeggen dat de herstelling van de mens, van de zondaar, van de ellendige alleen in hem is. Nou, dat doe ik niet aan mee met die theologie. Nee, dat doe ik niet meer mee. Bij de kranten vol wil lezen. Netjes hoor, prachtig, ziet het er mooi uit. Maar goed lezen. Nee, die Godlover, dat heeft voor ons heel wat anders te zeggen. Dat zie je op de herstelling van de gevallen mens. In de diepte van de val is de mens de Satan toegevallen, maar ook zichzelf toegevallen. Dus die mens kan vanwege de diepte van de val nooit anders dan de hel bedoelen en zichzelf. Nooit anders. En daarom is het nodig dat deze menslover door genade een Godlover wordt. En dat kan alleen maar in de gezegende arbeid van hem die in de schaduwdienst nu staat in Egypte voor het sterfbed van zijn vader. Daar ligt de bron en de oorzaak waarin de Heere de vrijmacht van zijn genade openbaart. Niet waar een zondaar of een ellendig of noem maar. Nee, waar de in de diepte van de val verkerende, in de doodstaat levende en zijn doodstaat uitlevende mens door vrije genade van een mensenlover een Godlover geworden. Want anders bedoelt de mens, en dat kan ook niet anders, die mens kan alleen zichzelf maar bedoelen. Mensen, we hebben het horen voorlezen in dat zo treffende doopformulier. Wij en onze kinderen, in zonde ontvangen en geboren, en aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen, en dat ze in dat rijk Gods niet kunnen komen, tenzij dat ze van nieuws geboren worden. En nu dat wordt nou hier op dat sterfbed voor deze Jacob, die zijn Israël gaat inleven, zo duidelijk. Een mens, een gevallen mens, een verloren mens, die in de diepte van de val altijd de Satan in zichzelf een beoogd en bedoeld, door vrije genade, op grond van de arbeid van deze Juda, ik zeg, gaat inleven wat de inhoud van zijn leven moet zijn, namelijk leven tot de ere Gods. En dat nu de Heer onze blinde zielen gaat openen, met medereizigen naar de ontzaggelijke eeuwigheid, dan laat de Heilige Geest je zien, dadelijk, onmiddellijk, hoe dat je ook geleefd hebt, dat je nog nooit God bedoeld hebt, dat je nog nooit God op het oog gehad hebt, en dat je altijd, hoe dat je je leven ook inleefde, altijd geleefd hebt om je eigen troon en je eigen kroon te zoeken. Echt waar, hoor. En of dat nu is als een Manasse, die in de uitleving van alle soorten van godsdienst die hij bij elkaar krouwde, om toch een godsdienstig mens te zijn, terwijl hij door en door goddeloos was, eindelijk aan de weet kwam. Toen kende Manasse dat de Heere God was. Toen ging hij God bedoelen. Of als een Saulus van Tarsen, die moet uitroepen, eertijd was ik dwaas, dwalend, onwetend, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende. Die man die bedoelde alleen maar zichzelf, totdat God hem daar bij Damascus van een mensenlover een Godlover maakte. En toen kwam hij aan de weet dat hij God nog nooit bedoeld had en nog nooit beoogd was. En toen ging de Heilige Geest zijn leven op God aanleggen. Dat zal in uw leven en in mijn leven een keertje moeten gebeuren. Want we moeten dat begin niet overslaan. En niet twee grote stappen over de val en over de wedergeboorte heen doen. En spreken over een gaan naar Jezus. Want dat is remonstrans, mensen. Is een volk op aarde die dat gaat weten. De ogen geopend. Toen vertelt me dus de medereiziger naar de eeuwigheid. kinderen Gods. Vertelt het eens. Toen de Heer je ogen opendeed, was je toen bekeerd. Toen de Heilige Geest je ogen ontsloot en je liet inblik in de dwaasheid van je eigen bestaan. Wat was toen je leven? Moet je dan niet eerlijk voor de hemel zeggen dat heel je leven op jezelf gericht was? O, die zelfbeoogende en zelfbedoelende mens. En nu komt daar deze Jacob op zijn sterfbed tot een ontzaggelijke belijdenis. Want dan ziet hij door het dierbare geloof, het is niet Ruben. Nee, daar heeft hij wel van gezongen, begin van mijn macht. Maar je zult het niet zijn. Simeon, Levi, broeders van geweld, ze zijn het niet geworden. En dan gaan zijn ogen open en de geest van de profetie ontsluit dat aanbiddelijke wonder van goddelijke genade, Juda. Godlover, door wie God geloofd zal worden. Dat moet maar ontdekt worden in ons leven. Ook in de weg van de noodzakelijke ontdekking en ontbloting. Mag het zeggen. Jacob in een stervend leven. Op zijn sterfbed aan de weet gekomen. Dat de poorten van de eeuwigheid hem maar alleen ontsloten kunnen worden. In de arbeid van hem. Die voorwaarlijk God beoogt en God bedoelt. En langs deze weg komt er een boodschap tot u en tot mij vanavond. Te midden van een wereld die in het boze ligt. Waar revolutie op alle terreinen van het leven zijn. En de in zichzelf wetende mens probeert op te lossen wat God oplossen moet. En dan zet hier een kind van God op zijn levensavond. De poorten van de dood liggen voor hem. En ik krijg geopende ogen. En nu wat kan die sterven? Juda, gij zijt het. Ik had wel verschillende gedachten in deze gangen gemeente. Want wat is het noodzakelijk ook in de leidingen die God met zijn kinderen houdt. Om al die vruchtjes. Of het nou Ruben is of Simeon is of Levi. Om al die vruchtjes een keer in te leveren. Want wat ik u al zo vaak heb geprobeerd duidelijk te maken. De mens die zoekt ook naar ontvangen genade overal zijn grond in. En die zoekt naar ontvangen genade overal zijn zaligheid in. En die zoekt het in zijn gestalten. En die zoekt het in de onderwijzingen van het woord. En hij grond zich op zijn uitreddingen. En hij maakt de grond van bepaalde openbaringen uit de schriften. En ik zeg niet dat ze niet van God zijn. Dat zeg ik u niet. Maar het is niet de grond van uw zaligheid. En als dan de Heilige Geest al die vruchtjes bij mekander gaan nemen. En je gaat daar de dood naast leggen. Zou ik dan toch de taal van de oude vasthouden. Die zeiden dat zo je moet de dood er eens naast leggen. En mensen, dan bedoelden ze niet alleen als die kerk voor de poorten van de dood legt, ook dat. Maar in de onderwerpelijke leiding die de Heere met zijn kinderen houdt, legt nou de dood er eens naast. Kan je daar nou met God ontmoeten? Kan je met je uitreddingen God ontmoeten? Kan je met je voorkomende waarheden God ontmoeten? En kan je met al de wonderen die God doet in je leven en wat je ook ervaren hebt, kan je dan God ontmoeten? En daar is er een erfdeel op aarde die geestelijk en bevindelijk aan de weet komt. Dat het niet kan, mensen. Ze kunnen de eeuwigheid niet aan. En wat is het dan een aanbiddelijk voorrecht als dan die ogen ontsloten worden met het prijsgeven van alles wat buiten de Juda gezegd wordt. En dat is een openbaring van de hemel. Nu begrijp je misschien waar ik vanavond de dienst mee begonnen ben. Er komen nogal eens wat geboorteberichtjes. Weet je dat geboorteberecht van hem die van den vader daartoe verordineerd is geworden, Juda gezet, omdat het door dierbare geloof te mogen weten, door de openbaringen van de hemel een weg ontsloten te zien, waarvan nature geen weg meer open blijft, en ons leven volkomen vastgelopen is, en de hemelen zich gaan openen. Het is toch niet buiten de schriften, mensen, dat ge de hemelen opent. Dat ge de hemelen schuddet en dat ge nederkwaamt en dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten. Zijn we dan voorbij aan de tijd dat God daden in het leven van zijn kinderen doet. En dat er momenten zijn in het leven dat je weet dat God een afgesneden zaak doet op aarde. En de ogen open gaan wat je van tevoren niet wist. Misschien 100 keer horen preken. En verschillende keren uit de mond van Gods kinderen beluisterd mensen, dat gaan naar de dood toe. En dat wordt een afgesneden zaak. En je hebt misschien gezegd bij jezelf, kan wel waar zijn, maar het is geen sterveling die het mijne afneemt. En er is geen mens die het uit mijn hart haalt. Maar ik zeg je, als God de dood ernaast gaat leggen, op grond van recht, dan levert u in, hoor. En dan wordt het jaar Juda gezegd. Het gelooft nog altijd ook. En dan lees ik nog een wonderlijke zaak, hoort u maar. Juda, gij zijt het. En dan ziet hij door het dierbare geloof wat deze Juda zijn zal. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven en uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. En voor u zullen uw vaders zonen zich nederbuigen. Dan ziet hij een wonderlijke zaak. Dan ziet hij de heerlijkheid die in deze Juda verklaard zal worden. Dan ziet hij door het dierbare geloof zijn zoon, maar ook zijn Heer. Toen ben ik gaan denken. U zullen uw broeders loven. Was dat vanwege de godzaligheid van deze Juda? Dat de Heere daarin de heerlijkheid van Christus openbaar zou. Was dat omdat deze Juda uitblonk in godzaligheid? En dan hoef ik het u niet te zeggen, want dan hebben we de schrift als een getuigenis dat daar de oorzaak niet lag. Waar ligt dan de oorzaak wel, dat de Heer het behaagt vanuit Juda vandaan de openbaring te geven van die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid? Want mensen, dat ligt nou alleen maar verklaard in het soevereine van Gods welbehagen. Ik heb wel gedacht, waarom toch heeft de Heer deze leiding ons voorgehouden in de schrift? En als we dat gaan denken, dan denk ik toch dat ik daar een genadegeheim in gelezen heb. Juda, de Heere die heeft in de geschiedenis van het woord, kunt u dat vinden, dat geslacht van Juda aan ons getoond. Ja? Zoals Christus naar het vlees zich zou gaan openbaren. En dan weten we dat het ook nog bepaalt bij de moeders van Christus. En dan komt de eerste waarin de heerlijkheid van het vrouwenzaad openbaar zal worden. Maar eerlijk de schriften daarna. En dan gebeurt er een ingrijpende zaak in het leven van deze Juda. Kan je lezen in Genesis 38. Dan komt de geschiedenis met Tamar. Komt de geschiedenis met Tamar. En dan zien we daar iets wonderlijks gebeuren. Want dan wordt Peres geboren. Ja? En dan komt de eerste heerlijkheid van Juda openbaar. En als Peres geboren wordt, dan krijgt hij die naam van Peres, waarin staat: op u zal de breuk zijn. Dan geeft de Heer een profetische openbaring in het nadere geslacht van Juda, Peres. Dan zal de Heer de hele breuk van de ganse kerk, door tijden en eeuwen heen aan verklaren. Dan laat de Heere me een wonder zien in de schriften. En gaat u dan maar, en dat laat me de tijd natuurlijk niet toe, om die ganse linie met u op te bouwen. Maar mensen, dan zie ik dat deze Juda die uit hem zal voorspruiten, in de weg van zijn vleeswording, de wonderlijkste linie trekt uit het ganse geslacht. Moet ik daar voorbeelden van noemen? Bij wijze van spreken, als ik, en ik zeg dat met grote teerheid, en ik zou dus dat in de schriften zo opdiepen, wie was de vader en de moeder van Jezus? En uw kinderen leren op school natuurlijk naar het vlees worden Maria vader en de vader Jozef ernaast. Maar de schrift zegt Juda en Tamar. Boas en Rut. En zo zie ik uit die geslachten Hethieten, Moabieten, Kanaanieten, die zie ik als het ware uit het geslacht van deze Juda naar voren komen. En ik ben vanmiddag een ogenblikje stil geweest toen ik zo de schriften voor me aan het onderzoeken was. Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven. Langs welke weg zal dat gaan? Kanaanieten, zeg ik. Wat een wonder. Hethieten, Moabieten. En zo trekt de Heere de lijn van het toekomende geslacht vanuit Juda. En toen heb ik in verwondering zitten lezen naar 1 Korinthe 1. Ziet u roepen, broeders, niet vele edelen, niet vele machtigen. Het arme, het dwaze, het onedele van deze wereld heeft God uitverkoren. In de vleeswording van, o Juda, gij zijt het, ligt de blanke genade Gods van zijn verkiezend welbehagen, waarvan de ouden in verwondering hebben gezongen. En waarom was dat nu op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren die ge geen ontferming gunt. En dat voor een volk dat in de weg van de ontdekking alle hoogheid ontnomen wordt. Dat in de weg van de ontlediging zich als een bezitteloos mens op de aarde moet leren waarnemen. En vergun het, mensen, vergun het. Is het genadeleven van de kerk Gods dan veranderd? Werkt God niet meer zoals vroeger? Is het dan inderdaad waar dat de mens vanuit de natuurlijke beschouwing in een opgeknapt leven en wat aangeleerde godsdienst gaat opklimmen tot een kind van God? Of is het dan toch waar wat in deze Juda aan ons wordt voorgenomen? Namelijk, wie is aan onze God gelijk? Die de armen opricht uit het slek en de nooddruftige van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof en hem bekleedt met eer en lof naar prinsenplaats en wereldgroot. O mensen, in de hele geschiedenis van de vleeswording van Christus, Juda gezeid het, heeft de Heer een tekening gegeven hoe hij zijn genadeheerlijkheid op aarde zal openbaren. En dat voorwaar, ik ben gevonden van degene die niet naar me zocht. En een volk dat naar mijn naam niet was genoemd, tot dezelf heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Voorwaar, hij werd met de misdadigers gerekend, hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen, een man verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende in het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Als de Heer de boodschap van het woord brengt, wordt er altijd een voorwerp genoemd. Als de Heer zegt, kom herwaarts tot mij, dan zegt hij, die vermoeid en die belast zijn. Als de Heer zegt bij de mond van Jesaja, kom tot de wateren, dan zegt hij, de dorstigen en die geen geld hebben. Als de Heer zegt, vrees niet, ik ben het, dan wijst hij naar een vreesachtig volk. Nooddruftigen zal hij verschonen, armen uitgena, zijn hulp ter verlossing tonen. En dan zegt mij toch de schrift maar al te duidelijk, wat de voorwerpen van vrije genade op de school van genade worden gemaakt. En dan rekent deze boodschap op het sterfbed van Jacob af met alle geestelijke hoogheid. Rekent de Heere af met alle waardigheid en verdienstelijkheid die een mens bij elkander krabt op weg naar de eeuwigheid. Mensen, er zijn uitgetuigde mensen die op de school van vrije genade worden geleerd, dat ze zalig worden om niet, en dat door de gerechtigheid die in deze Juda is, dat is de prediking van armen met goederen vervuld. En rijken heeft die ledig weggezonden, ja dan zingt zijn verwondering en mijn ziel maakt grote Heer en mijn geest zegt, verheugt zich in God mijn zaligmaker, want hij heeft me bekleed enzovoort. Zo zal de Heer in deze geschiedenis ons leren dat de Heer een volk op de aarde houdt, waar hij borg, waar hij zaligmaker voor wilde worden. Juda gezegd het. U zullen de broeders loven. En uw hand zal zijn op de nek van de vijanden. En nou we nou bij dat geestelijke zaad horen, begrijp je. Ze loven hem. Dan komt ze een rut. Dat je omzag naar een die een vreemde bent. Dan noemt haar een Mephibozet. Als een dode hond. Dan komt er een Nathanael van onder de vijgenboom. Daar ligt er een bij Sichar. Bij de Jacobsbron. Dan kruipt een Canaanese aan de tafel en bidt om de kruimels. Dan schreef in Jericho een blinde, zonen Davids, zonen Davids. Ja, die zullen u loven. De Heere die zal ze in een plaats en een naam geven. Beter dan zonen en dochter. En uw hand zal zijn op de nek van je vijanden. En dan ziet dat niet alleen over dat wonderlijke gezin van Gods gemeente, al komen ze van ver langen, hun harten smelten toch ineen. De armen die smeekt, smekingen. En als je er dan nog eens eentje tegenkomt, die ook vastgelopen is. Eentje die het ook niet meer weet. En waarvan we zo vaak hebben gezongen en die zijn ziel in het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Dat vrome zaad van die op God vertrouwt. Kijk, dan heeft deze profetie van deze Jacob inhoud. Die zullen u loven, o Juda. En dan zal je hand zijn op de nek van je vijanden. Want die kerk, de koning, maar ook de kerk. Ik heb u dat zondagmorgen ook geprobeerd duidelijk te maken. Die hebben strijd. En in die strijd hebben die waren onderdanen van deze Juda geen vermogens. En dat is een volk die altijd maar aan de kant van de verliezers staat. En dat is een volk dat nog altijd maar de klappen krijgt in de waarneming. En dat is dat gedrukte en dat geplukte volk waar David in 118 van komt te zingen. En ze hadden hem omringd als de bijen. Maar dan zegt de Heer tegen dat volk, dat soms geen moed meer heeft om te strijden. En geen kracht om te strijden. En soms ook helemaal geen lust om te strijden. Ja, zegt de Heer, door goddelijke genade, nu zal zijn hand zijn op de nek van de vijanden. O, wat een aanbiddelijk wonder. Want dat betekent dat hij getriumfeerd heeft. Boven de dood, boven de zonde, boven het graf. Triumferend door goddelijke genade. Mensen, zo zal de Heere de triumf van zijn genade openbaren en de genade ook verklaren. Zijn hand op de nek van zijn vijand. Laat maar een versje zingen, dan is dat ook zo weer voorbij. Ja? Psalm 60, vierde vers. Nu zie ik Gilead gered, gehoorzaam luisteren naar mijn wet. Manasse kent mij als zijn heer en knielt eerbiedig voor mijn heer. Aan het hoofd van mijn legermacht toont Efraïm zijn moed en kracht. Mijn Juda tot die eer verkoren zal mijn rijkswet elk doen horen. Het vierde van 60. Overwinning van Juda is zeker. Jacob heeft door het geloof de geprofiteerd. Dan ligt er een boodschap voor u en voor mij, mens. Zijn hand op de nek van de vijand was een teken wanneer iemand de strijd had opgegeven, dat dan die overwinnaar zijn hand op zijn nek lei. Daarmee zeggen, het is met je gebeurd. Het is met je afgelopen. Het is een verloren zaak. Nu liggen daar onderscheiden gedachten in. Ik zou u uit de geschiedenis van deze Juda dit kunnen gaan bewijzen. Hoe de Heere dat getoond heeft. Ja, toen hij zijn hand lei op Farao, was gebeurd. Of niet? Toen hij zijn hand heeft gelegd op Haman, toen was het afgelopen. Toen hij zijn hand heeft gelegd op Nebukadnezar, toen was het afgelopen. Toen hij zijn hand heeft gelegd op Saul, toen was dat afgelopen. Toen de Heere zijn hand heeft gelegd op Herodes, toen was het afgelopen. Goed luisteren. Misschien hebben ze in die tijd wel eens gedacht dat de Heere zijn hand nooit meer zou uitstekken. En misschien hebben ze tijden in de leven gedacht, Heere, wat gaat dat allemaal ver? Gaat toch ver tegenwoordig? Maar dat is mijn gezalfde niet aan, hoor. Dat is mijn gezalfde niet aan. Want de Heer heeft Farao ver laten komen. Toen zei hij, stop jij eens. En de Heer heeft Haman heel ver laten komen. Tot hij, stop jij eens eventjes. Zo heeft deze Juda zijn hand gelegd op de nek van zijn vijand. Ik heb er nog een andere troostvolle zaak ingelezen. Niet alleen voor de vijanden, maar volk van God. Toen God zijn hand op je nek heeft gelegd, ben je toen als een vriend gearresteerd? Als een vriend overwonnen? Kom nou. Is het niet waar dat vijanden met God verzoend zijn? En is dat dan niet een wonder geweest toen God ons arresteerde? En daar geloof ik nog altijd in, hoor. Dat hij het gaat winnen, begrijpt u. En als hij het gaat winnen en hij zijn hand legt op de nek van zijn vijanden, die hij gaat overwinnen door genade. Mensen, wat is het dan een wonder dat hij ze dan, om dat beeld vast te houden, me niet in de nek houdt en zo in de eeuwige rampzaligheid gooit. Want dan word je toch, hé, als God je bekeert, dan word je toch een hellewicht, hé. En dan dat wonder, begrijp je, dat hij gaat triomferen en dan lees ik wonderlijke dingen. Dan is Juda een leeuwenwelp. Hij zei tot de roof opgekomen. Klomme mijn zoon. En hij kromt zich. En er liggen lieve gedachten in. Hoe kan ik dat op een gemakje nog eventjes enkele minuutjes dat duidelijk maken. Juda's heerlijkheid en Juda's kracht. Is als een leeuw. Nou, dat is nogal wat. Als een leeuw die zich opmaakt. En dan staat er een leeuwenwelp van de roof opgeklommen. Mijn zoon, en dan kromt hij zich. Het beeld is van een leeuw die de prooi in zijn vingers heeft. En als hij die prooi in zijn klauwen heeft, met een gebrul dat bekend maakt. Als een leeuwenwelp tot de roof opgekomen. En ieder hoort het. Amos die zegt, de leeuw heeft dan gebruld. Wie zou dan niet profiteren? De eeuwige triumf van de koning van de kerk. Het is of Jacob door dat dierbare geloof op zijn sterfbed ziet wat er gaat komen. Want er zal nog heel wat over dat volk heen gaan. Ze zullen daar in de vuuroven van Egypte gelouterd worden. Maar niet omkomen. Gij, Heere, zijt verwinnaar in de strijd. En gegeeft uw volk de zegen. Er ligt over de gemeente des Heren een koninklijke macht. En het is of Jacob op zijn sterfbed ons die leeuw uit de stam van Juda, zo wordt hij toch genoemd, nog eens even aan ons voorstellen wil. En dan moet u horen. En hij legt zich neder als een oude leeuw. Niet triomferend alleen als een jonge leeuw, maar als een oude leeuw die na verzadigd te zijn een rustplekje zoekt. Zich kromt als een oude leeuw en daar in de eenzaamheid komt, in de afzondering. Hij zegt, zo zal hij die leeuw uit die stam van Juda, nadat hij getriomfeerd heeft en overmocht, de eeuwige ruimte ingaan. Om zijn volk te brengen daar waar de eeuwige rust voor zijn kerk is bepaald. Zo heeft deze Jacob door het geloof gezien dat zijn toekomst veilig is. En ik nog één gedachte. Kom er nog wel eens op terug. En er staat er in de schrift. Wie zal hem doen opstaan? En toen heb ik vanmiddag eventjes zitten peinzen, mensen. Want het is een tijd die is natuurlijk benauwd. Het is een stik benauwende tijd. Op alle terreinen van het leven zien we de mens der zonde zich openbaren. We zien dat openbaren in de kerk. Je ziet het op alle terreinen van het kerkelijk leven gebeuren. Het is of die mens alles mag en alles kan. Waar Asaf al mee geworsteld heeft, daar zouden we vandaag ook mee kunnen worstelen. En daar goddeloze voorspoed, zegt hij. Hoe kan dat toch, Heere? En dan zegt deze Jacob, laat het tot troost zijn. Bestreden gemeente Gods. Wie zal hem doen opstaan? Het beeld is niet zo moeilijk. Wanneer daar zo'n leeuw naar overwinning ligt te rusten in de eenzaamheid. En zo'n oude leeuw wordt benaderd. En die wordt opgewekt. Hè? Gooi steen ernaast. Of met een stok por je hem op. Nou, als je dat zou durven doen in het natuurlijke leven. Dan zou de grimmigheid en de toren zich openbaren. En dan zou een woedende opgewekte leeuw brullend zich werpen op degene die zijn rust komen te verstoren. En dat is nou wereld. Hoe lang denk je dat die leeuw uit de stam van Juda zich nog laat tarten? Hoe lang die leeuw uit de stam van Juda zich nog laat opporren? O mensen, als hij zich zal opmaken, we zullen wat beleven. Die eenmaal gezegd heeft, mij komt de wrake toe. En ik zal het vergelden. Wat is het dan een gelukkig volk dat in de schaduwen van zijn vleugelen verkeren mag. En die mag zeggen, Juda gezeid het, voor tijd en eeuwigheid het op hem durven wagen. Straks, ouders, moet je met je kinderen hierover gaan spreken. En die voorzijde leeuw zeggen dat er een Juda is. Een eeuwige troostbron voor zijn gemeente. Dat hij geloofd wordt voor een volk die zijn sterkte in hem vindt. Maar hij is ook als een leeuw. Ook als een leeuw. Wat niet voor is, is tegen. En wat niet vergadert, dat verstrooit. Een volk des Heren, daar ligt een oude pelgrim op zijn sterfbed. Hij kijkt door het dierbare geloof, door de rollen der eeuwen. Johannes heeft het gezien. Later, eeuwen later, toen ook hij weende, toen dacht hij dat het einde van alles er was. Want hij zag in de handen desgene die op de troon zat een boek, gesloten met 7 zegelen. En Johannes weende, omdat niemand waardig bevonden werd om dat boek te nemen en zijn 7 zegelen te verbreken. En toen kwam er een stem vanuit de binnenste heiligdom. Ween niet, Johannes, want de leeuw die uit de stam van Juda heeft overmocht en heeft macht gekregen om de zevelen te verbreken. En ik hoor die kerk zingen van eeuwig bloeit die glorie kroon op het hoofd van David, grote zoon. Amen. Dienenswaardige God, we hebben met elkander gestaan bij het sterfbed van die oude Jacob, die nu door het dierbare geloof vorstelijk zich gedraagt met God, wanneer de 4e van Lea hem getoond wordt. En dan ziet hij door genade, Juda gezeid het, u zullen de broeders loven. Wat is dat een wonder geweest, dat u uw hand legt op de nek van de vijanden. En dat u bent als een jonge leeuw die zekerlijk de roof haalt. Die ook de eeuwige rust verkiest als een oude leeuw. En die we niet moeten opwekken, want wie durft bestaan, twisten met zijn macht. En zal nietig stof dat hoogste gezag ontwringen, staan nog eens op. O leeuw, uit Juda stam. Ga nog eens uit, overwinnende, opdat u overwon. Denkt aan deze doopouders. Ze hebben een boodschap die ze straks hun kinderen moeten meegeven. Juda gezeid het. En aan de andere kant, de leeuw uit de stam heeft overmocht. Bewaar ze bij die waarheid, verzoenen tekort leiden over de wegen die we gedenkt. Naar uw verbond, aan uw strijdende gemeente en dat om Jezus wil. Amen. We zingen het 12e vers van 132. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleed met schaamt en schand. Maar eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het 12e van 132. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.